الباب الثالث والثلاثون وثلاثمائة باب كراهة قول ما شاء الله وشاء فلان جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے کہنے کی کراہت کا بیان عن حذیفة بن اليمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه ابو داود باسناد صحيح حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہ کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے لیکن یہ کہو جو اللہ چاہے پھر جو فلاں چاہے اسے ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے